Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, amigas y amigos, como ben saben, estamos aquí, pois, en Galegos no Baixo, e estamos, pois, escoitando... En vísperas de Fieles Difuntos. Exactamente, dos Fieles Difuntos. Nos, Ademais, hoxe xa rematamos mes. Sí, sí. Pois, me parece que tens algo por aí que non fala algo dos mortos. Se queres, falamos, pero quizás primeiro falaremos con Xosé Manuel despois. Bueno, teño cousas aquí relacionadas con diferentes xitos en obras da nosa cultura relacionadas coa morte. Tamén teño cousas interesantes que falan das cabazas dos difuntos. Sí. Da visita dos difuntos, das aparicións, da Santa Compaña. Sí. Que é interesante o asunto da Santa Compaña. Bueno, pero primeiro vamos a falar con o noso correspondente, non? Non. Que che parece? Seguimos ca Orquesta Compostela. Ah, vale. Entonces, pois... Bueno, vale, pues ponemos a Orquesta Compostela e despois falamos da... Exactamente, falanos desto. Vale. E entonces, pois, vamos a escuitar da Orquesta Compostela, pois vamos a escuitar Galicia Miña, Galicia. Vale. Galicia da miña vida. Pois, mentres nos poñen en comunicación con Galicia outra vez, pois, hai, temos algo por aquí. Coméntoche o que xa dicíamos antes. Exactamente. Que a tradición das cabazas en Galicia, iso que lle chaman o Halloween, non é tan, digamos, americano como parece, non? Mm-hmm. Chega o Día dos Difuntos e en todas as partes comenzamos a ver cabazas que representan, mm-hmm, caras aterradoras que non invitan a celebrar, que invítanos a celebrar o Halloween, que chaman eles. Pero atención, non é americano todo o que parece. No. Ata hai 30 anos por moitas aldeas de Galicia traballábanse, tallábanse cabazas para estas datas. A día de hoxe cada vez hai máis lugares nos que se está a recuperar esta tradición na forma da festa de Samaín. Samaín. Chamábase Samaín. Samaín. Eu acórdome por estas datas precisamente. Eu era cativo. Acórdome... Xa che contarei eu tamén unha. Pois eu acórdome que ali en Merens, cerca de Arnoia, perto de Cortegada de Baños, indo de San Benito para arriba, pois hai un cruceiro, hai un peto das ánimas. Sí, sí, sabes, sí, que na, sí, sí, nosa terra pois hai petos das ánimas, sí, nos cruces dos camiños. Exactamente. Bueno, pois había un peto das ánimas. E cando pasábamos, a miña tía, tía abuela, Consuela, tía María Benita, sempre que pasaba por el, facíame facer o nome dun padre. Sí, sí, de santiguarse. Eso é, santiguarme e facer un Ave María. E eu sempre pasaba por ele, e tocou me pasar nesta época, precisamente, era cativo. Tocou me pasar nesta época e iba solo, iba a un recado, iba a panadería concretamente. E estabase facendo xa fosco, que lo eran as 8 da tarde ou así, ou tardiña. Ois, vin que relumbraba o peto das ánimas, veña a relumbrarme, dir, que será iso, que será iso. Cando cheguei, le vin unha cabaza tan mal feita, tan mal... que che dou mal recordo. Batíamos as pernas no cu que non vexe. Zarza de corrín como... Unha centella. Pois, deso da cabaza, al lado onde son eu, nunha aldea que se chama Galegos, preto á Navia de Suarna, pois ali había unha muller que era pequeniña, sí, pero daquelas con... E foron para poñerlle medo. Preparan unha cabaza con velas dentro e uns cunhas sábanas facendo todo eso. E entón ela, como non tiña medo, e dixo, salta ela e dixo así, que ela era unha muller que tiña pistola. Correcto. Dixo, dice, si eres deste mundo da fala e se eres do outro, encendo un misto. Bom, pego un tiro e aínda o xo paisano ten unha marca na cara, porque se caeu por un sitio leva marca na cara. Así que imagínate. Bueno, vámonos ir a Ribeira Sacra. A ver como preparan a festa dos... Exactamente. De todos os santos, no, defuntos e festa de Castalla, non? Vamos a ese apartado con Xosé Manuel, como cada xoves, pois ese apartado de quen che preguntou. Así que, moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes, compañeiros. Que tal? Acabamos de falar con Emilio Rúa e mándanos unha aperta grandiosa para ti. Ah, sí? Tenedelo aí a semana que ven. Sí. Sí, o día 9. O día 9 este intentaremos saudalo personalmente, felicitalo por esos traballos que está facendo. Sí. Verdes que é un encanto de persoa e... Sí, un... sí. Unha música que vos vai engaloiar, eh? Sí. O que vos pode transmitir como persoa falando con él, sí. Estou convencido que vos lo vai transmitir coa súa música vendo no concerto en directo. Sí. Seguro que ademais terá moitísimo éxito aquí, que ademais, bueno, pois non se prodiga moito ese tipo de música en Galicia, ademais non ten o valor que deberían ter, que deberían darlle, non? Pero bueno, outros como a nós, por exemplo, valorámonos na súa dimensión e estamos orgullosos de saber que temos esa voz tan privilexiada como a ten el. A verdade é que sí, pois... Xa me contaredes. Sí. Bueno, o centro galego. Nos agora chamamos correr, a ti para correr que nos... a voz e acudir ali a coñecelo, a disfrutar da súa música. Agora estamos agardando que tú nos contes. Pois conto, pues, a ver, seguro que en vísperas do día, pues, de Todos os Santos, e sendo a noite de medo por excelencia, ¿no? Sí. O famoso, pues digamos, no coñecido Halloween, o globalizado Halloween, sí, que non a verdade é que non deixa de extenderse por todo o mundo. sí. Ainda que aquí en Galicia a verdade que o Samaín, que a resta propia, como realmente temos que chamarlle e como se ten que celebrar aquí en Galicia, sí. pois está gañando tamén terreo, eh? Sí. Ainda que o Halloween por ser máis mediático e por estar máis estandarizado, ainda nos colexios, nos locais por aí que celebran esta noite de festa e tal, festas privadas, o Halloween ainda sigue tendo moito reclamo. Sí. Pero bueno, hai que decir que por no tema do Samaín, a xente que está intentando recuperando cada vez é máis. Sí. En Cedeira, concretamente. A sensibilidade cara ao tema, estáse recuperando a esencia do Samaín, que bueno, sabedes que vende unha tradición irlandesa que chegou a Estados Unidos, pero... Pero de procedencia celta, non? De procedencia celta, claro. Exactamente, e que, bueno, se va a Estados Unidos como ten esa capacidade para casi todo, ata para espiar, de propagar polo mundo enteiro as súas modas, de convertir calquera tradición en moda, estandarizala, espallala por todo o mundo, pues digamos que co Samaín fixo mesmo. Pasou a ser moi coñecida, moi popular en Estados Unidos, chamase Halloween, e como Halloween, pois así trascendeu ao resto do mundo. Sí. Pero se buscamos nas esencias, na orixe da celebración, veremos, como ben dixo Xulio, que é unha festa de orixes celtas, e que se invocaba os demais alá, facendo cabeiras cos nabos, pero bueno, como era bastante duros para facer cabeiras e tal, despois foi derivando nas famosas cabazas. Sí. E despois tamén se contaban contos, como contou algún aí Armando. Sí. E eu puiden escoitar aí a micro aberto mentras me pinchaba de seu teléfono. Sí. E a verdade é que se está recuperando o Samaín como tal. Sí. Pois en Cedeira é unha festaza, a festa das... En Cedeira creo que é unha das máis coñecidas, as que máis festa do Samaín, zona ten a nivel de Galicia. Sí. Non sei se tivestes ocasión de falar dela. Sí. Pero eu vou falar moito e ben. Sí. A ver se un ano hai oportunidade de vivila. Sí, dende hai tempo celebra, ademais entreganse premios unha grande merenda e premios anuais do Samaín. Acórdome de que personalidades como por exemplo Isaac Díaz Pardo e Xaquín Marín recibiron o premio, e Milladoiro concretamente o acto leva vai acompañado dunha gran caldeirada cultural, pechase ao final dice daqui nun ano un original pregón que se lee ao final do evento. Destes pregóns, pois un deles, por exemplo, que foi moi famoso, foi o de Miguel Cortizas, que se entregou a todos os públicos asistentes nun destes anos pasados, non sei cal. Eu non sei por cando foi que vin unha reportaxe de como o Samaín, a festa das cabazas en Cedeira. Sí. Como aquí, por exemplo, pois a Castañada. Sí, pero non ten ese... ¿verdad? Pero mira, o da Castañada, pois resulta que eu estuve esgaravellando, resulta que aquí tocaban as campás. E que eran os campaneiros que tocaban as campás, e tiñan que tocar desde a noite anterior ao día seguinte todo o día. E claro, necesitaban ter forza. Pois de aí ven os magostos, as castañas casaban para acompañar os campaneiros aquí en Cataluña, por exemplo, e co viño dulce para darles forza a esos campaneiros para tocar as campás dos mortos, po día dos mortos. Por iso que as tradicións estas, sí, pero eu cando dicen o Halloween digo, coño, isto é moi americano. Se é o Samaín. Diz que, bueno, originariamente era unha festa druida, festa pagá, básicamente. Sí. E que despois intentouse cristianizar, tamén pasou a traducirse ao inglés, o que sería todos os santos, pois penso que de etimoloxía non coñezo moito, igual aí nos bota un cable Xulio, Pero o Día de Todos os Santos en inglés creo que foi derivando, dícese All Hallows Day, despois hai Halloween, e despois acabou rematou sendo Halloween. Pero bueno, era de orixe pagá, unha festa druida, entón o a igrexa levou ao seu territorio, como fai moitas veces nestos casos, para cristianizala, pois fixo pasar esa festa por a celebración de Todos os Santos. Pero bueno, a celebración original chamábase Samaín ou Samaín. E comezou antes de Cristo, como decía tamén Xulio ao principio, nos antigos povos celtas. A verdade é que os historiadores cristiáns, para os historiadores cristiáns, os celtas observaban rituais no fin do verán e facían sacrificios a Samaín, que Samaín era, vía ser o deus da morte e o deus dos malos espíritos. E con esa festa sinalábase o comezo do novo ano celta. Claro. Xa que remataba, digamos que o verán, ou a climatoloxía típica de verán, empezaba o novo ano celta para eles. E a partir de aí, pois, a celebración, a moderna versión deste deus, ese macabro esquelete cunha fouce na man, que sen dúbida veríades algunha vez nas películas. Os que te coñece hoxe en día os americanos como o segador macabro ou a morte, a figura da morte, como esta música de fondo que... Sí, moi acorde, a verdade é que moi ben buscada. Ademais, se acompaña esa fórmula, bueno, os galegos teñen polo menos esa cultura do máis alá, é moi moi arraigada, moi dentro. Moi dentro, non? Tanto así que o xeito os contos da Santa Compaña, que non son contos, en algunhas ocasións teñen algo que ver con tradicións orais moi interesantes, relacionadas coas aparicións dos mortos, daquilo que decían que hai que ter cuidado coa Santa Compaña, que da topa la compra afastarse do seu camiño, ou facer un círculo no chan coa estrela de Salomón, ou unha cruz dentro, elevar en riba escapularios e objetos, allos ou castañas de indias, ou pechar fortes puños ou coller algo para non poder coller a cruz, porque se te levas algo na man, xa así non podes utilizar. Claro. En último caso, pode ser que hai que tirarse ao chan cara abaixo, co perigo de que te poida pasar por en riba de ti, ou que te... pero non te mancan, o Santa Compaña, como son espíritus, non te mancan, porque non pesan. Pero o caso é que eso... era moi de uso, quero decir que se algún maior, algún avó, pois lle pregunta, seguro que che contará algunha que outra historia de mortos deste xeito, non? Sí. A verdade é que en Galicia sabedes que foi fortemente romanizada. Por eso que os máis importantes ritos celtas foron se perdendo un pouco, non? Por se fora pouco, o resto de calquera sinal de paganismo foron tamén borrados pola Igrexa Cristiá, que aquí tamén puxo o pé con forza, impuñendo o seu criterio. O seu criterio, efectivamente. Que sigue. Entón, a festa de santos ten aquí en Galicia un sentido moi particular. Pero sexa cal sexa, este sentido está pues moi ligado ás tradicións cristiás de Castela e todo o Mediterráneo. Sabes como se vive aquí o tema do cemiterio, de elevar as flores aos santos, etcétera, etcétera. Tan só perviven algunhas festas como a de Cedeira, que dixestes vos, que teño ganas de vivila in situ, ainda que lin algunha cousa dela e me falaron. En outras vilas tamén ainda se gardan tradicións de celebrar ese día cos fachos. Cenden fachos e marchan con eles en procesión ata rematar unha grande fogueira. Aquí por exemplo, en Castro Caldelas fan algo, ainda que ten varias orixes, tamén xa falaremos cando chegue o tempo en xaneiro. Fan algo moi parecido, pero ten outra orixe, tamén é unha especie de procesión con fachos, é un facho pois xigantesco, e rematan pois nunha fogueira. Entón, pois había varias teorías. Unha que era para rematar ca peste, bueno, para espantar as meigas, os malos espíritus, etcétera. Pero bueno, aquí tamén na noite de santos tamén hai sitios que fan ese tipo de celebración. Claro. A tradición bella, que bueno, que tamén ten algo que ver con esa noite de santos, tamén próxima á tradición do Samaín, de Cedeira. Eu sei de Cedeira, que... celebra esa noite gracias á recuperación do Samaín. Uh-huh. Hai unha asociación cultural que, xa vos digo, pola que eu tamén teño noticias de que aí vive en especial xeito, que se chama Chirlateira. Sí. Sona vos. Sí. Entón, pois, todas as xeracións participan dela, saen a rúa con cabazas talladas con forma de cabeira, sí. Cunha candea acendida no interior, esa é a típica estampa do Samaín. Mm. A festa adoita comezar alrededor das 5 do serán e fais un percorrido polas rúas, as máis escuras. Mm. A esa hora ainda non anoiteceu, que agora co cambio de horario, aquí a 7 xa de noite. Mm. Supoño que hai un pouco antes. Mm. Pois a procesión, entre aspas, percorre as rúas, as máis escuras da vila, o compás da música dun tambor. Bueno, unha procesión de... Sí. Uh-huh. De candeas. Exactamente. E bueno, hai varios lugares de Galicia que fan algo parecido co tema dos fachos. Sí, en Narón, por ali, en Catoira tamén, teño entendido. Bueno, o caso é que... En outros sitios sacan unha caixa. E eu tiña oído, pero isto xa Tabla. Tradición oral, en aldeas como Anguiers, onde me crieu, que unha noite como a doxe, que xa vai frío, de verdade que aquí baixaron moitas temperaturas, sí. Xa as chimeneas, as lareiras, teñen que empezar a traballar con ganas, a botar xa empezan fume. A tragar leña de carallo, entón xa hai que arrimarse ao lume, xa pingaron as primeiras castañas, xa se pode probar viño novo, aínda que este aínda sen facer, entón, viño novo, castañas recén collidas as primeiras que pingaron, unha noite pois que ten, digamos, este componente de medo, de persuasión, de como chamarlo, lúgubre. Así un pouco é un pouco fosco. Exactamente. Sí. De superstición. Tamén. Entón, neste ambiente cargado de superstición, dunha noite como a doxe, é propicia para que a xente se reúna nas casas, e faga o mellor un magosto máis parroquiano, máis familiar. E o que me contaban é que arredor do lume, con esas castañas recén asadas, con ese viño novo e tal, non sei se por o ambiente que se ia creando con todo eso, pois a xente empezaba a soltarse, contaba historias de medo. Unhas serían reais, outras basadas en feitos reais, e outras, pois igual serían medio inventadas. No, pero bueno, contaban historias que o pasaban, bueno, algunhas realmente pasaban medo. Sí, pero había moitas que eran reais, que con mellor xuntábanse uns cuantos e digo, ti non sabes o que lle pasou a fulanito de tal en tal sitio, que lle fixeron isto e lle fixeron outro, como o caso que eu contaba, pois ese foi real. Sí, a min contaron unha, por exemplo, que estaban xuntaranse tamén, pero bueno, neste caso a min contaban como que foron rezar o rosario. Uh-huh. Estaban pois invocando a os que faleceran. Uh-huh. En ese último ano, que estaban con candeas na man. Uh-huh. Todos rezando, non, o rosario. Uh-huh. Os máis beatos, se me permite esa, que sí. Me refiro así, estaban na capela do lugar, estaban rezando o rosario, estaban, digamos, dedicando os mortos do último ano na contorna. Sí. É que veo un refacho de vento, apagaron esas candeas que tiñan as mans, e cando quixeron encendelas, as candeas convertíranse en osos. Entón, claro, a ver, contancho así, de noite, dándolle un pouco de intriga ao tema. Uh-huh. A ver, igual é unha afición por darlle emoción a historia, ao relato, pero igual foi certo. Sí, igual. Eso como, pois, Ángel Fole ten moitísimas historias deste tipo, non? Quizáis, como Ángel Fole estaba en Lugo, aí en Lugo, na cidade de Lugo, as dulcerías Caioxe, pois fan uns pastéis que lles chaman osos de santo. Equilicua. E de aí, pois, quizás, veña, e eu probéndose, precisamente, pois vamos comer huesos. Sí, son... E que ricos están, eh? Son ricos, están buenísimos. Pois sí, sí, as cabazas dos difuntos, os que revive pues Galicia... Aí queda un pouco esa referencia a Samaín, que seguro que vos dades conta nas dúas horas que tedes mellor o... a orixe da tradición e como se vive aquí en Galicia, pero un pouco así a bote pronto, sí, tirando un pouco da memoria da pouca experiencia que tiño unha nesta festa, é un pouco como se vive aquí. A verdade é que... Bueno, experiencias non che temos moita, porque, claro, non a vivimos. Bueno, pero, a ver, como conclusión, decirvos que... Sí. Ainda que a forza do Halloween, sí, por toda a forza e implantación comercial que ten o americano, sí, o Halloween está moi introducido no subconsciente colectivo, sí. Sí. O Samaín está gañando moito de territorio e ten moito que ver asociacións de veciños, sí, sí, asociacións, sí, culturais, e moitos colexios e profesores de motu propio están intentando recuperarlo. Sí. Entón, a verdade é que hai que dicir, eu aplaudo, que está gañando moito terreo, moito tempo perdido o Samaín, sí, gracias a eso, a particulares asociacións que están con traballo de fondo, pois propiciando festas, celebracións ter días, para que o nome de Samaín empece un pouco a subir escalóns e quedar por enriba do Halloween, ainda que, bueno... Sí. Lo que os digo, ten moita forza, todo o comercial, é difícil, facerlle sombra. No, no, ademais, temos tradición, tanto escrita como oral, o feito de que, por exemplo, o mismo Castelao escribir, sí, aquel traballo de Un ollo de vidro, Memorias, sí, de un esquelete, non? Sí. Que xa no ano, bueno, 22, no ano 1922, pois tiña aquel traballo tan, tan fermoso relacionado coa cala, unha calavera, yo vidro, non? Que dicía, uh-huh, aquel ollo de vidro que de nada me servira na vida, sírveme agora para mirar. Sí. Pues sí. Que, ademais, quero dicir, temos constancia hasta documental de que Galicia ten un fondo traballo e aposta popular moitísimo máis anterior a do Halloween. Sí. Exactamente. Sí. Uh-huh. E bueno, aparte do Samaín, dime. Ahora, segundo tempo que teñamos, sí, sí, o vos fago unha pequena pílula de, claro, de humor, sí, respecto aos cogomelos, sí, de tempada, ou vos falo do refraneiro respecto ao mes de novembro, mes no que entramos en breve. Que sí, preferides? Sí, sí, que chaman tamén mes dos santos. Exactamente. Sí, señor. Uh-huh. Por certo, que xa probarías eses cogomelos... bueno, que hai unha grande tradición e unha colleita extraordinaria. Como vos dixen outro día, eu só coñezo dous. Sí. Os, bueno, os rubellóns. Dedica hasta dous, vale. Exactamente, traballo dous. Eso é. É un traballo o choupín ou sí, cerrota, como dixen por esta zona de Monforte. Sí, señor. Que non sei cal é o nome científico, o nome máis técnico. Científico non está riquísimo. Sí. Non sei como se chaman. Sí, e despois a os níscalos, os robellóns. Robellón, sí, exactamente. Claro, sí, sí. E mira que aquí hai unha chea deles. Sí, sí, sí. E incluso hai aquí unha asociación que se chama os Lactourus en Monforte. Sí, sí, sí. Que bueno, que se dedican a dar charlas, a facer exposicións e a facer saídas pola zona para coller cogomelos explicarche, bueno, coñecelos. Uh-huh. Aparte que cada ano fa unha casa da cultura, unha exposición. Uh-huh. A verdade é que está moi ben, uh-huh, pero unha variedade extensísima de cogomelos, explicándoche como se chaman, cal é o nome técnico, uh-huh, que propiedades teñen e cales son os máis velenosos. Sí, bueno, a verdade é que hai unha variedade impresionante, cando eu me limito a dous, imagínate. Sí, sí, sí, sí. Bueno, caso que ¿qué temos logo? ¿10 minutiños? ¿5? Sí, sí, sí. ¿Cinco? De cinco para arriba. Empezamos con cinco, despois xa verá que... Bueno, mira, cogomelos de tempada. Isto xa en plan humorístico. Todo parecido coa realidade, pura coincidencia. Sí, pero cogomelos de tempada. Veña. A manita faloide. Cogomelo preferido dos unanistas. Vale. Sí, sí, outro, é humor inteligente, eh? O nome ten algo de amanita faloide. Sí, non de que fala, sino vale, de outra vale, cousa. Exactamente. Non vou dar máis explicación, senón perde gracia. Claro que sí. Amanita cesárea. Cogomelo especialmente indicado para certas mulleres que acaban de dar a luz. Oye, vale. Tamén. Boletus compulsivus. Toma. Cogomelo alucinóxeno que leva polo camiño da perdición aos ludópatas. Compulsivo, claro, claro. Dos movilistas, non? Ludópatas e movilistas. Dices que empregan o móvil hasta para caja. Digo, para ir a servicio, non? Níscalo. Non níscalo, níscalo. Vale. Especie preferida para xente de etnia xitana. Toma. Xa, moi caló. Claro, nis caló. Champiñón. Boleto moi codiciado por aqueles que están acostumados a perder sempre e que buscan desesperadamente a victoria. Sí, sí, sí. Moi ben. Boletus Satanás. Cogomelo do demo. Se o comedes, podedes ir directos ao inferno. Toma. Cienciología. É unha seta destructiva. Sí. Fuxide dela, pois resulta altamente tóxica. Sí. Se é destructiva, unha seta sí, sí. Destructiva. Sendo destructiva, lógicamente, non manda cuidado. Minas, pero pouco lle falta. Exactamente. E despois o refraneiro, no mes de novembro, pois bueno, empezamos mañá xa o mes de novembro, como pasa o tempo. Sí. E a Sabidura Popular Galega preséntanos moitos refráns que fan referencia a este mes que, bueno, comezamos mañá mesmo, nunhas horas. Bendito mes que empeza por Santos e remata por San Andrés. Para algúns será bendito, pero para outros pues non será tan bendito, porque empezan os primeiros fríos da tempada. Claro. O refraneiro xa nos advirte de que virán días de frío, aínda que, bueno, parece que no mes de novembro, aínda que viña o frío, hai como, digamos, un pequeno brao. O verán de San Martiño. Claro. O refraneiro di, o verán de San Martiño son tres días e máis un pouquiño. O sea, que ven o frío, pero non nos fiemos deste pequeno brao, eh? Non te fíes do veranciño de San Martiño que che é curto e pillo. É pequeniño. Se acabamos de sacar os polares e as chaquetas do armario, porque veña calor ahora, pa semana que ven, non nos fiemos, eh? Serán dous días, tres, con moita sorte. Sí. Novembro lembranos tamén o perto que estamos xa do vindeiro ano. Claro. Tamén nos vai facer esquecer, pois é o que dicimos, as bondades climatolóxicas anteriores, porque tivemos, como vistes, un outubro aquí impresionante, unha vendima moi apacible, un tempo casi de brao, unha sí. Prórroga do brao. Pois mira, o refraneiro xa nos di, antes de San Martiño, pan e viño, despois de San Martiño, fame e frío. Ata San Martiño, aínda pinga o ramalliño, despois de San Martiño, fame e frío. Claro. Ata San Martiño, pan e viño. E de San Martiño adiante, fame frío. Insiste, o do refraneiro. Claro. De Santos a Navidade, é inverno de verdade. Dende Santos a Nadal, inverno carnal. Dende Santos a Nadal, é inverno natural. Inverno carnal, gústame moito. Gústache, verdad? Pois eso, hai que rimarse polo da carne, non? Que sí. Cando se pode probar as carne. As matas. Sí, sí, claro. Polo mes de Santos, xa baixa a neve aos campos. Carai. Polo San Andrés, neve aos pés. E polo San Martiño, de inverno, alabo eu. Polo San Martiño, ainda hai campos verdes e xa hai moitos montes brancos. Sí. Pero bueno, ainda que estamos no gris outono, temos motivos para a ledicia e tamén comezan os procesos gastronómicos. Hombre, nesta tempada, nesta época do ano, sabedes que toman protagonismo de que maneira pues, alimentos con alta riqueza calórica. Claro, fortes. Que nos reforzarán para afrontar estas baixas temperaturas. Hai que meter un pouco de graxa ao corpo. Claro. Exactamente, Benny Hill estaba bastante ben mantido, por certo, ¿verdad? Aí, sí. Veñen a formar parte das nosas dietas as berzas, as navizas, sí. As noces, as castañas, a carne de porco e tamén o viño novo, froito desta última colleita. Sí, a sabiduría sí. Popular díxenos mostras en refráns como despois de San Martiño deixa auga e bebe o viño. Hombre, claro. O chegar ao San Martiño, matas o porco e probas o viño. Polo San Martiño, fai un magosto e mata o porquiño. Sí, polo San Martiño, mata o porquiño e se non o tes cebado, dalle un bico debaixo do rabo. Toma. Aí pa quen se atreva, Polo San Martiño andan as noces a roliño. Eu ben o sei que estiven collendo nelas esta fin de semana pasada. Sí. Polo San Martiño todo mosto e viño. Claro. Polo San Martiño faise o magosto con castañas asadas e viño ou mosto. Polo San Martiño xa se coñece o boviño. San Martiño sempre quere o seu granciño, anque sexa pequeniño. Avezou xa vella os grelos e chupou os dedos. Tamén é tempo de grelos, para quen lle guste unha verdura exquisita, sí, pouco coñecida e pouco consumida fora de Galicia, pero que tamén se empeza a coñecer. E como enriquece aquí os cocidos neste tempo, verdad? Se acompañado con chouriciño, eso... Bueno, é con aceite así crudo, forte da casa. Sí. Pois bueno, as berzas do outono comen o seu dono. E bueno, como ben digo, novembro é un bom mes para a horta. Demos boa conta dela, sobre todo o que as verduras, o inverno ahora, cómense, saben hasta mellor. Horta de San Martiño mantén o seu dono e o seu veciño. O sea que é un bom mes para a horta, para comer todo o que teña que ver coas verduras. No San Martiño cada día é un ferradiño. Sí. E bueno, para a hora de sementar, tamén uns consellos por labregos. Por San Martiño non plante fabas nin liño. Quen queira ter allo fino, que o poña polo San Martiño. Ah, claro. En o mes dos mortos non saches a horta nin capes os porcos. E para rematar, o refraneiro bendice neste mes de tránsito entre outono e inverno, pois bendice e o fai chufando con dúas exclamacións que teñen como referente aos santos. Como non, no mes de santos non podían faltar. Vaites co mes que empeza con santos e acaba con San Andrés. Sí. Bendito mes que empeza con santos, media con San Uxío e remata con San Andrés. Sí. Ata aí o catopei no refraneiro do... Pois moi longo. Unha recolleita con moita documentación, como nos tes acostumados de un traballo extraordinario que nos gabámonos del, que aproveitámonos de ti deste xeito, non? E tamén nos gabamos a vez. Aproveitarse, non? Bueno. É unha simbiosa. Polo menos compartímolo, non? Exactamente. Gracias, José Manuel. Pasade boa noite de santos. Igualmente. Te de cuidado. Sí. Que non nos aparezca o... Por máis supersticiosos. E boa ponte para os que fagades. Bueno, pois eso gratiñas e deico xoves que ven. Que probes o viño novo a nosa saúde. Probarei, non, aparte, hoxe irei a San Clodio, que celebran en Ribas de Sil, que celebran o San Claudio. Están de festas, onte fixeron un magosto popular, hoxe o día da xente maior. Tamén teño que acompañar o artista Alberto Montes, que ten ali unha actuación. Ah, e a verdad que sí, anda de xira por Galicia. Cando menos facerlle de claca, non? Exactamente. Efectivamente, e aí de representante. Bueno, por darlle unha aperta da nosa parte, e moitos éxitos. Pues veña, gracias. Veña. Unha aperta moi forte. Hasta logo. Hay canciones muy famosas que nos llegan. Bueno, pues esta cantiga que estamos a escuchar da Orquesta Compostela dice así: Canción de verano. continente. Santo.